राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला षष्ठी संवत 2051 तदनुसार 11 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे भाई बहनों ने एक धारणा कर रखी है कि जैसे सांसारिक काम है वो धीरे धीरे धीरे समय पाकर होता है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति भी धीरे धीरे समय प्राप्त होने पर होती है। एक सा ईमान रखा एक सा नहीं है, इस तरफ दृष्टि नहीं डालते हैं, विशेष ख्याल करने की बात है। भविष्य उसके लिए होता है जो बात जो चीज बनने वाली होती है बनाई जाती है, वो वर्तमान में नहीं मिलती, कहीं से लाई जाती है तो वो वर्तमान में नहीं मिलती और कहीं अपने को जाने से मिलती है तो भी वर्तमान में नहीं मिलती। जो उत्पन्न होने वाली होती है वो वर्तमान में नहीं मिलती, जिससे देश काल वस्तु व्यक्ति का वियोग है संबंध विच्छेद है वो वर्तमान में तत्काल नहीं मिलती। परंतु परमात्म तत्व तो हरदम हरेक के लिए हर समय मौजूद है, मौजूद वस्तु की प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं होता है। उसके लिए तो वर्तमान में ही प्राप्ति होती है। और भाई बहनों ने जो साधन करते हैं उनमें भी बहुत भाई बहन भविष्य मानते हैं कि फिर ही होगा बस जल्दी नहीं होगा वो, और फिर भी जल्दी या फिर भी नहीं होगा। काल का व्यवधान नहीं है, देश का व्यवधान नहीं है, वस्तु का व्यवधान नहीं है, फिर उसकी प्राप्ति में भविष्य क्यों होता है? केवल हमारी उत्कट अभिलाषा के बिना। हमारी इच्छा हो जाए तो आज अभी अभी इस क्षण हो जाए, एक क्षण क्योंकि है वो जैसे चीज है इसकी प्राप्ति में केवल दृष्टि जागे, बस केवल इस दृष्टि हो जाए, बस इतनी देरी और कोई देरी नहीं। भविष्य काल में होगा ये धारणी आपने कर ली है तो आपको भविष्य में ही होगा, और धारणा आप बदल देंगे नहीं अभी होगा तो अभी होगा, क्योंकि वो मौजूद है। किसी देश में हो और किसी देश में न हो वो परमात्मा नहीं हो सकते, किसी समय हो और किसी समय न हो परमात्मा हो सकते नहीं, किसी के लिए और किसी के लिए न हो ऐसा परमात्मा नहीं हो सकते, किसी अवस्था में हो और किसी अवस्था में न हो, ऐसे परमात्मा नहीं हो सकते। किसी परिस्थिति में हो और किसी परिस्थिति में न हो, ऐसे परमात्मा नहीं हो सकते। किसी घटना में और किसी घटना में न हो, ऐसे परमात्मा नहीं हो सकते। किसी वस्तु में और किसी वस्तु में न हो, वो परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा हो ही नहीं सकते। सबके लिए सब समय में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में सदा सर्वदा ज्यों के त्यों मौजूद है, पूरे के पूरे। आपसे मैं पूछूंगा, जो आकाश ये पोलाट है, ये पोलाट कहां नहीं है? तो ये पोलाट तो ऐसी सब जगह नहीं है, कि ये पोल है, भगवान पोल नहीं है। भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा। जैसे पत्थर में घन पत्थर होता है, सुई भी प्रवेश नहीं होती। जैसे दर्पण होता है कांच, उसमें सुई भी प्रवेश नहीं होती। ऐसे उस परमात्मा में दूसरी वस्तु प्रवेश हो ही नहीं सकती। ये दृष्टांत पूरा नहीं घटता है, समझाने के लिए कहना होता है। वास्तव में पत्थरों कांच की तरह परमात्मा नहीं है। आकाश से भी सूक्ष्म है और सब में परिपूर्ण है। जैसे कांच में किस जगह अग्नि नहीं है, सब जगह अग्नि है। पत्थर में, कांच में अग्नि सब जगह है मौजूद, चाहे कहीं प्रकट कर लो उसको, सब जगह है, झोंके क्यों है। उसमें कमी ज्यादा होती नहीं, आना जाना होता नहीं, बदलना होता नहीं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं होता है। इतिहास में सुनते हैं कि दिन तपस्या करी, इतना दिन का हुआ। जैसे ध्रुव जी महाराज को खटमास माही मिले साई असल पाई धामी है, तो 6 महीनों के भीतर मिल गए। तो 6 महीनों में जिस दिन मिले वो दिन आरंभ में हो जाए तो आरंभ मिल जाएंगे। क्या पहला आरंभ का दिन और अंतिम मिलने का दिन उन दिनों में फर्क है? पहला दिन और अंतिम दिन में फर्क है। दिन में फर्क है, वस्तु में फर्क है, व्यक्ति में फर्क है, परमात्मा में फर्क है, प्राप्त करने वाले में फर्क है, कोई फर्क नहीं। जब उत्कट हुई अभिलाषा, उत्कट हुई तब प्रबोध किया। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोई, जय जो उर न तो धरे तही दिख प्रगट हो। ने कहा कि तुम्हारा वो भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं तो मैं मुंह में खरे खम्भ में सर्व एव व्यापक, सब ही व्यापक गई तो मैं हमारे में खर में खम्भ में सब ही, तो खम्भ के मारता है, खम्भ में है तो पटखम्भ में प्रगट हो गए। तो प्रहलाद जी में प्रकट नहीं हो सकते, ऋणाक्ष में नहीं प्रकट हो सकते, खड़ग में प्रकट नहीं हो सकते क्या? प्रहलाद जी ने कहा खंभ में है तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य ने, अपने दास ने कहा उस सत्यम विधातुम, उसको सत्य करने के लिए, और भूतेश स्वखलेश आत्मा और संपूर्ण प्राणियों में व्यापक हूं, इस बात को दिखाने के लिए भगवान खंभे में प्रकट हुए। न मृगुण न मानुषम, जैसे उन्हें उपदेश और वरदान पाया तो उसके अनुसार वही प्रकट हो गए। जही जो और न चौधरे तही जगह प्रकट हुए, तो वो वहां से ही प्रकट हो जाए। दवात कलम लेकर लिखो तो कौन सी लिपि दवात में कलम में नहीं है, कागज पर हिंदी लिखो, उर्दू लिखो, अंग्रेजी लिखो, मर जाओ से लिखो। ऐसे परमात्मा सब जगह है, जो कहते मौजूद है। तो बात क्या है, बड़ी बढ़िया बात है कि हम लोग किसी तरह आकृष्ट है, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है उसमें हम आकृष्ट है, वो प्रिय लगती है, उस तरफ मन खिंचता है। जो प्रिय लगती है उसे तो प्रिय क्या लगता है, उत्पन्न विनाश वाली, नाशवान और नष्ट होने वाली, उत्पन्न होने वाली, नष्ट होने वाली, आने जाने वाली, संयोग वियोग होने वाली वस्तुओं में मन खिंचा हुआ है, तो संयोग वियोग रहे देश काल वस्तु रही तो वो वस्तु कैसे मिले। हम वियोग वाली वस्तु को ही देखते हैं, उसको ही आदर देते हैं, महत्ता देते हैं, सत्ता देते हैं। उत्पन्न नष्ट हो जाए, संयोग वियोग हो जाए, आना जाना हो जाए, लेना देना हो जाए, ऐसे तो जो काल देश के आसीन है उन चीजों में आकृष्ट हो रहे हैं, जो वहां है उनके आकृष्ट नहीं हो रहे। जैसे ये थंबे हैं, ये थंबे दिखते हैं, तो थंबे की जगह एक और चीज दिखती है, उस तरफ ध्यान नहीं है। थंबे को देखते हैं और एक बहुत विलक्षण वस्तु है उसको देखते नहीं है। वो क्या है, वो है प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत थंबा दिखता है, एक नंबर में प्रकाश है, दो नंबर में थंबा दिखता है, पर थंबे को ही देख रहे हैं, प्रकाश को देख नहीं है, प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि थंबे की तरफ है। ऐसे विनाशी विनाशी तरफ दृष्टि उत्पत्त विनाशशील जो वस्तु है उस तरफ ही हमारी दृष्टि है, उस तरफ ही आकर्षण है, उसी को हम चाहते हैं, उसी से घुले मिले रहते हैं। तो जो व्यापक स्वतः सिद्ध है उनको कैसे मिले, उत्पत्ति विनाशशील में ही रंगे हुए हैं, वो ही प्यारा लगता है। तो ये जब तक प्यारा लगेगा तब नहीं मिलेगा। गीता में ये कामना की बात की विशेषता से जोड़ दिया, कामना का त्याग करो। दूसरी के भी आता है पर इसमें बहुत विशेष आता है। तो ये जो नाशवान की इच्छा ये कामना है, अविनाशी की इच्छा होती है वो अभिलाषा होती है, वो प्रेम पिपाशा है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, ये नाम है उसके। और उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की जो चाहना, इसका नाम कामना है, आशा है, तृष्णा है, ये नाम उनके है। तो आशा, कामना, आशा, तृष्णा, वासना, याचना, मांगना, इधर इधर में वृत्तियां लगी हुई, इसमें इसमें लगी हुई है। तो ये सब नाशवान की होती है, अविनाशी की तो अभिलाषा होती है। कहते हैं कैसे होती है अविनाशी की इच्छा, कैसे होती है, आप ध्यान देकर देखें इस बात पर, जो विशेष ख्याल करें। ये नाशवान की इच्छा है, अविनाशी की इच्छा कैसे है, अविनाशी की इच्छा है आपके हमारे सबके अविनाशी की इच्छा है, और उसका ख्याल नहीं किया आपने, कैसे है बताओ। हम जीते रहे ये इच्छा है कि नहीं, तो आप निरंतर रहने वाले हैं उनमें आपकी इच्छा होती है हम जीते रहे, ये अविनाशी की इच्छा है, विनाशी की इच्छा नहीं है ये। हम सदा जीते रहे ये शरीर की इच्छा तो मूर्खता से होती है, वास्तव में जीने की इच्छा होती है। तो हम जीते हैं, हरदम रहते हैं, ये शरीर अनित्य है, इसमें रहने वाला नित्य है, संसार अनित्य, इसमें रहने वाला नित्य है। तो जैसे हम जीते रहे ये इच्छा जीने की, कायम रहने की, निरंतर रहने की इच्छा है, ये तत्व की इच्छा है। तो फिर इच्छा क्यों है, इसमें एक बड़ी अटपटी बात है। अगर प्राप्त है तो इच्छा नहीं होनी चाहिए, और प्राप्त नहीं है तो इच्छा भी नहीं चाहिए। प्राप्त नहीं तो, अरे प्राप्त है तो इसे होनी नहीं चाहिए, तो फिर क्या बात है? जो प्राप्त है उसकी इच्छा नहीं हो सकती, इच्छा अप्राप्त की होती है, तो अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं है इस बात से प्राप्त की इच्छा होती है, ये कारण नहीं है। अब ध्यान देना इस पार का उत्तर, हमारी इच्छा होती है क्यों होती है, कि जो प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा होने से प्राप्त की इच्छा हो रही है। मानो शरीर बना रहे, ये रहने वाला है नहीं, फिर ये शरीर बना रहे, ये इच्छा नित्य प्राप्ति की इच्छा में बाधक है। जानते हैं कि शरीर नहीं रहेगा, फिर भी इच्छा बना रहे। निरोगता सर्वथा होती नहीं, फिर निरोग बने रहे। मरु नहीं, मरने वाला है, सब दुनिया मर रही है, पहले वाले मर गए, पुराने मर गए, अगड़िया मर जाएंगे, अभी के मर रहे हैं, अभी मर रहे हैं, निरंतर वो मर रहे हैं, उसमें जीने की इच्छा है, तो जीने की इच्छा है आपके स्वरूप की लगा दी शरीर में, ये गलती हुई है। अब शरीर कैसे रहेगा, किसी का नहीं रहेगा, आपका शरीर कैसे रह जाएगा? तो रहने वाला है ही नहीं, जो रहने वाला है ही नहीं उसकी इच्छा का सर्वदा त्याग कर दो, रहने वाला मिल जाएगा, नहीं मिले कान पकड़ लेना आकर मेरा, कहते ना कहते धोखा दे दिया। और जानते हैं सभी कि शरीर रहने वाला है नहीं, अमर जीव मरे सो काया कहावत कहते हैं लोग, अवश्यम यातार स्थिर तरमोषित्वाभि विषया, अवश्यम यातार जरूर जाएंगे, शरीर सब जाएंगे, तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, जाएगा ये जाएगा, इसको कहते हैं ये बना रहे, तो जाएगा उसके बना रहने की इच्छा होने से जो मौजूद है उसकी इच्छा नहीं होती, इच्छा को वक्त नहीं मिलता बेचारी को, जाने जाने वाले की इच्छा रख ली, अब नहीं जाने वाली इच्छा कब हुए, कहाँ हुए, खर्च हो गया सबका सब इसमें, पक्की बात है कि ये जाने वाले है शरीर, रहने वाले है नहीं, मरने वाले है सभी, जो संसार देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोल मोह मूल परमार्थ नाही, ये नहीं है। अब नहीं है उसकी इच्छा है कर लेते हैं, है तो ही कब भूल जाते हैं, ये बाधा है खास, भाई इतना पढ़ लेंगे, इतना ध्यान करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे तब होगा, ये मुफ्त में लंबा रास्ता बना रखा है, रास्ता लंबा बना दिया बहुत, अब इस वास्ते भविष्य में होगा, ये आपका बनाया हुआ है लंबा रास्ता, रास्ता लंबा है ही नहीं, रास्ता क्या है, रास्ता तो जब दूर हो तब रास्ता होता है, दूर नहीं वो रास्ता होता है, अब शरीर है ये, इसके लिए रास्ता करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, तो शरीर तो मिटने वाला है, नहीं मिटने वाला है वो तो शरीर से नजीक है, या पर कपड़ा उसे नजीक, चमड़ा है चमड़े से, मांस है मांस से, हड्डी है मात्रा है, ये सब नजीक है, इनसे सबसे नजीक आपका मन है, मन से नजीक बुद्धि है, बुद्धि से नजीक अहम, अहम है अहम से नजीक परमात्मा है, इतना नजीक कोई है ही नहीं, मन भी आपको तो नजीक नहीं है, बुद्धि इतनी नजीक नहीं है, अहम अहम ये आपको नजीक नहीं है, क्या पता, तो जो ध्यान दें, जैसे मेरे को थंबा दिखता है ऐसे आपके ज्ञान में अहम अहम भान होता है, मैं ऐसा भान होता है कि नहीं, जैसे इस प्रकाश में थंबा दिखता है ऐसे आपके ज्ञान के प्रकाश में, आपके जानकारी के अंतर्गत मैं हूं ऐसा दिखता है कि नहीं, जो दिखता है वो आप नहीं हो, आप देखने वाले हो, थंबा दिखता है तो थंबा आप नहीं हो, विज्ञातारम अरे केन जानियात, विज्ञातारम अरे केन जानियात, जो विज्ञाता है उसको किसी द्वारा जानोगे, तो विज्ञाता है जानने वाला है, ये अनुभव होता है कि मैं हूँ, ऐसा मैंपने का भान होता है कि नहीं। जैसे हमारे को थंबा दिखता है बाहर, ऐसे भीतर मैं हूँ ये भान होता है कि नहीं होता है। अगर भान नहीं होता तो मैं हूँ इसमें गवाह क्या है? गवाह आपका अनुभव, मैं हूँ गवाह, इसको गवाह नहीं है। तो एक मैं हूँ दिखता है, तो मैं हूँ जिसके भीतर दिखता है वो प्रकाश आप हो, मैं आप नहीं हो। मैं प्रकृति का कार्य है, महाभूतान्य अहंकार बुद्धि भूमि वायु खम्बनोबुद्धि अहंकार इति भिन्न प्रकृति अपरा अहंकार अपरा प्रकृति है। इसे नदी कोई है ही नहीं। इदम शरीरम कौन थे आया और एतद यो व्यक्ति इदम है ना अंगुल इंद्रिय होता है, एतद यो साफ नदी क्या होता है उसको जो व्यक्ति एतद व्यक्ति एतम अहम अहम इसको एतद व्यक्ति इसको जो जानता है अहम को जानते वाला है। अहम को जानने वाले आप हो, आप अहम नहीं हो। आपने अपने अहंकार के सिरे एकता गुणता कर दी, आप अहम को जानने वाले हो। अहम आपका प्रकाश है, भाष्य है, भाष होता है उसका। जैसे ऐसे दृश्य है ये दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है, उसका भान होता है। कहाँ है मैं हूं, मैं दिखता है। तो जिस प्रकाश में दिखता है वो प्रकाश आपका स्वरूप है, मैं आपका स्वरूप नहीं है। पर ये बात बात तो सुन लेंगे, याद कर लेंगे, कह देंगे जैसे मैं ही कहता हूं, आपने कह दिया, इसे काम नहीं चलेगा। मैं पन के त्यागने से निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति। निर्मम और निरहंकार अहंकार से रहित होगा तो प्राप्ति होगी। अहंकार को आप छोड़ते नहीं, ऐसे अहंकार का साक्षी मिलता नहीं। अब थम्बे को नहीं छोड़े कैसे हो जाए? एक संत की बात बताई थी ना, एक सत्संग जाते कि महाराज ज्ञान कराओ हमारे करो, कि भाई ये जो दासवान है उसको छोड़ दो, छोड़ देंगे आप बता दो, पकड़ा दो, आप दिखा दो। एक कहा है लाए दिखाऊं क्या, भैंसा है? कोई भैंसा थोड़ी दिखा दी बैठा। तो बहुत बार क्या माना नहीं, तो एक दिन क्या किया, पास में पेड़ था उसके बारे में माँ बेटी पकड़ दिया कि भैया छोड़ाओ, बोलो नीचे ही नहीं निकलता, ऊपर भी नहीं निकलता, बोले छोड़ाओ भैया हम तो फर्श गए, छोड़ाओ। क्या बाबा जी छोड़ाओ, आपने पकड़ा, इसने पकड़ा ही नहीं, छुड़ा हुआ क्या? आपने पकड़ा है, वृक्ष ने तो पकड़ा नहीं, अब हम क्या छुड़ावे? कहने भैया छुड़ा दो, कृपा करो भैया छुड़ा दो, ऊपर जाओ देखो, ऊपर भी होता नहीं नीचे भी होता नहीं, अब कैसे जाओ बताओ? महाराज इसने पकड़ा ही नहीं, पकड़ गया तो थम्बे में पकड़ गया ना वृक्ष में, वृक्ष नहीं आपने पकड़ा है, हमने कैसे पकड़ा है? हम देखो हम कहा पकड़ा रहे, अरे वृक्ष हमने पकड़ कहा है, वृक्ष थोड़े पकड़े हमने, वृक्ष में हम फंस गए, तब छोड़ाओ। महाराज वृक्ष के बाहर कर पकड़ लिया आपने, वृक्ष तो बाहर पकड़ लिया, ऐसे मैं पर को आपने पकड़ लिया, मैं हूं सा मैं हूं। तो मैं तो कुत्ते में ही होता है, कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तू क्यों आया? तो उसमें इसमें फर्क क्या है? कुत्ते में मैंपन है वही मनुष्य में, मनुष्य में कुत्ते में, तो मनुष्यता क्या हुई? मनुष्यता ये है आप कुत्ते को समझा नहीं सकते। गाय बड़ी पवित्र होती पर गाय को समझा नहीं सकते, और मनुष्य को समझा नहीं सकते ये नहीं है। कहना मैं कहता हूं आप सुनते हो समझते हो, तो ये शक्ति विशेष है मनुष्य में, पर विशेष शक्ति जिसको काम में ले रहे कुत्ते में है वही शक्ति काम में ले रहे हो। सुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशु वन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन ऐसे ही नरनाथ। वही थे बैठे बस खादते मुद्दे नित्य सुन कर सुकर खर तेषा मेषा को विशेष होती वृद्धि ये शांत से खादते मुद खावे है पिए है बैठे है बस ऐसे करे, ऐसे सब पशु पक्षी करते हैं। इसमें क्या विलक्षणता है? मनुष्य की विलक्षणता यह है उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तत्व की योग्यता है, तत्व का अधिकार है, भगवान ने अधिकार दिया है तत्व को जानने का, योग्यता दी है। परंतु उसे नहीं जा करके नाशवन नाशवन पकड़ रहे हैं, अविनाशी कैसे मिले? तो अविनाशी स्वतः स्वतः सिद्ध स्वरूप है मौजूद, कोई प्राप्त करना चाहे सबके लिए खुली है। उस परमात्मा की प्राप्ति का अनधिकारी कोई नहीं है, संसार के प्राप्ति का अधिकारी कोई नहीं है, प्राप्त हो ही नहीं सकता, और उसके अप्राप्ति का अधिकारी कोई नहीं है, सबको प्राप्त हो सकता है। सब लखपति हो जाएंगे, सब करोड़पति हो जाएंगे, सब मिनिस्टर हो जाएंगे, सब राजा हो जाएंगे, नहीं हो सकते, और परमात्मा में सब कर सकते हैं। बहुओ ज्ञान तपसा तो पूता मत भाव आवदा तद बुद्धे सदातान तदनिष्ठा तत्पराण गच्छन्ति अपना पितुम ज्ञान निर्धूत कर्मशा ज्ञान से कर्मश सबके सब परमात्मा प्राप्त हो गए। बहुत सुन दिया सबके सब, उसके आप अंश हो, आप स्वयं जड़ के अंश नहीं हो, जड़ का अंश शरीर है, शरीर की और संसार की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है। शरीर तो संसार में ही रहेगा, शरीर संसार से बाहर जा सकता ही नहीं, जब परमात्मा महाराज अलग हो सकता ही नहीं, शरीर तो अलग होता है, ये संसार का रहता है, और वो संसार में संसार बाहर विजय सब जगह वो है, जो का जो कारण है पूरे संसार में है, सब आकाश में सब से सब है, सब जहां नहीं है अत्यंत भाव वही वैसा का वैसा है वो तो, ये तो उत्पन्न होने के बाद है, पहले नहीं है। भूता भूता भविता वाने भविया, उत्पन्न होकर ही होने वाला है, वो स्वतः होने वाला, स्वतः रहने वाला, स्वतः मौजूद है। उस पर सबका अधिकार है, जैसे माँ के आठ दस बेटा हो तो दसों बेटों का माँ पर अधिकार है, और दसों बेटों की माँ पूरी की पूरी माँ है, दसवें हिस्सा माँ का नहीं है, कि नौ हिस्से के सिवाय दसवां हिस्सा माँ का मेरा है, नौ हिस्सा नौ भाइयों का मेरा है, ऐसा होता है। पूरी की पूरी माँ, सब दसवां दसों कह सकते हैं कि मेरी पूरी की पूरी माँ मेरी, सच्ची बात है। आप विभाग कर सकते हो माँ का, क्या टुकड़ा करोगे? पूरी की पूरी माँ, ऐसे पूरे के पूरे परमात्मा हमारे हैं, पूरे के पूरे, उसमें कमी नहीं है। जो हम परमात्मा के हैं, जैसे बेटा माँ के होते हैं ऐसे हम परमात्मा के हैं, तो पूरे के पूरे परमात्मा हमारे हैं। संसार की पूरी चीज किसी को मिली नहीं, मिलेगी नहीं, मिली नहीं है, मिलेगी नहीं, मिल सकती नहीं, और परमात्मा मिले बिना रह सकते नहीं। आप शूरवीर हो जो परमात्मा के बिना रहते हो, परमात्मा में ताकत नहीं है, आप बिना रह जाए परमात्मा शक्ति नहीं, ताकत नहीं है, आप शूरवीर हो। आप ईश्वर प्राप्त हो जाओ, नाशवान को छोड़ा अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी प्राप्ति तो है ही, नाशवान को पकड़ा है ये दोष है। दृष्टांत आता है कि एक कीड़ी मिश्र के पहाड़ पर रहती थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती, इतना ढेला मिश्र का हो तो पहाड़ ये कीड़ी के दो, एक पहाड़ में रहने वाली जो मिश्री के ऊपर रहने वाली नमक में चली गई, दोनों के आपस में बातें हुई कि तुम्हारे यहाँ मीठा है ही नहीं, यहाँ तो कड़वा खारा है, कि इनसे मीठा होता है, ये मीठा है, ये तो नमक है, मिश्री मीठी होती है। चलो मैं तुम्हें बताऊं, तो तेरा तो नमक देख रही, अब चलो मिश्री के पहाड़ पर, मिश्री पहाड़ चलेगी, खुद देख कैसा मीठा है, भाई तुम कहो तो मैं भी कह दूं मीठा है, मेरे को तो मीठा नहीं लगता, नहीं जब झूठ कैसे कह दूं, तुम्हारी हम हम कैसे मिला दूं, कि देख तो कैसा मीठा है, कहेगा मैं तो मीठा लगता ही नहीं, कैसे कह दूं मीठा है। उसकी बात क्या, इतनी मिश्री लगी, मिश्री है क्यों नहीं मिलती, मीठा देखता, देखा तो मुख में नमक पकड़ा हुआ, छोटा सा नमक मुंह में पकड़ा हुआ, वो निकाला, अरे निकाला मिश्री दिया, लगी मीठी, कि कैसी मीठी, कहला मत कर, नहीं होगी नहीं होगी, चिपक गई। तो पहले ये नमक आई गड़ी छोड़ो अंदर था तो मिल जा, आप अंदर तो हैं, आप लोगों घरों क्या मैं खाता हूँ, तो कृपा करो, अरे घर का बालक होता है, अपने मन में टावर की बात मानेंगे नहीं, माई बोलो। आप अब संसार को पकड़े पकड़े ही परमात्मा को जानना चाहते हैं। मैंने पहले कहा और फिर भी कह देता हूँ, संसार का ज्ञान संसार के छोड़ने से होता है और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। दोनों का ज्ञान एक तरह नहीं है। इस वास्ते संसार की प्राप्ति जैसे होती है वैसे परमात्मा की प्राप्ति उस तरह से नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति होती है उस तरह से संसार की प्राप्ति नहीं होती है। संसार तो प्राप्त हुआ ही नहीं है, परमात्मा की अप्राप्ति हुई ही नहीं, वो सदा ही प्राप्त रहा। ये कभी प्राप्त किसी को संसार आज तक किसी को मिला ही नहीं, मिलेगा निरंतर बैरा कहने मिलेगा, मौत की तरफ जा रहा है निरंतर, एक क्षण भी विश्राम नहीं लेता, निरंतर संसार मौत की तरफ मरने की तरफ प्रलय की तरफ जा रहा है। मिल जाएगा कैसे आपको? आप रह रहे हो, मैं तो वही हूँ, अवस्था आपकी है, वो शरीर वो है आपका, विचार वे है आपके, मन है ऐसा आपका, बुद्धि वैसी है, ये सब बह गया। अरे आप कहते तो मैं वही हूँ, क्या आप भी दूसरे हो? बालकपन में आप दूसरे थे, अपने आप को कहते मैं वही हूँ, बालक हूँ। तो रहने वाले की प्राप्ति तो तत्काल होती है और बहने वाली प्राप्ति कभी होती ही नहीं। अब परवाही नहीं है, इस बात से गलती हो रही है, ये बेपरवाही से ही काम बिगड़ रहा है। और दूसरी भविष्य की आशा, फिर मिलेंगे परमात्मा, फिर मिलेंगे, समय पाकर मिलेंगे, ये भविष्य की आशा महान बाधक है, महान बाधक, मामूली बाधा नहीं है इसकी, बड़ी भारी बाधा है। जो वर्तमान में चीज है उसको भविष्य की आशा रखी है, अरे है ही नहीं, मिलती नहीं, चली जाती, उसकी आशा रखी है। धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, आराम भी मिल जाए, सुख मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, ये मिलने वाली है नहीं, वो मिली हुई बिगड़ जाएगी, ये सब बिगड़ने वाली चीज है। तो क्या करें इसके लिए? बड़ा सुगम बताया गीता ने उपाय, बड़ा ही सुगम। ये जो संसार के संयोग से सुख लेते हो, ये सुख औरों को दो, तुम सुख मत लो, तो इसमें फंसोगे नहीं, उसी प्राप्ति हो जाएगी, सीधी सारी बात है। औरों को आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल आनंदी होना होता रहे, किसी कोई दुख न हो, किसी कोई दुख न हो, ऐसे संसार से। अब संसार के तो नाश करके, इसका विनाश करके और आप राजी हो रहे हो, इतने बुद्धि हो गई है विपरीत, क्या बताओ। मांस का उत्पादन होगा, पंचवर्षीय योजना में मैंने देखा, पड़ा मांस की उत्पत्ति होती है। अब मांस की उत्पत्ति जब नहीं, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी बताओ? मांस तो खेती है, तो उत्पन्न होता है, नाश में उत्पन्न की दृष्टि हो गई है, संतान नहीं होने से कल्याण नाम रखा है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है विपरीत। अब वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? और उपरोक्ति होती नहीं, यही है कामोपभोग परमा एतावत्ति निश्चिता, पैसा कमाना भोग लेना एतावत्ति निश्चिता, बस यही है। इसके लिए हिंसा करो, हत्या करो, कुछ भी करो, यही है। देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तकाई है, कल पहुंची थी हमारे, तो उस पुस्तक को आप पढ़ो, भले अध्ययन करो, देखो थोड़ा सा, पर पुस्तक को पढ़ो चाहे सुनो, आप ध्यान नहीं दे तो क्या होगा? सीखी हुई बात नहीं होती है, सीखी हुई है, प्राय लोगों सीखी हुई बात है, हमारे की बहुत सीखी हुई बात है, बता देता हूँ आपको, सीखी हुई और है, अनुभव और है। मैं हूं ये सीखी हुई है क्या? बालकपन में भी मैं हूं है, बूढ़े में भी है, विद्वान में भी है, मूर्ख में भी है, मैं हूं, ये सीखी हुई बात नहीं है, ये अनुभव की है। नहीं तो बताओ, तुम्हारे होने में प्रमाण बताओ, कोई शास्त्र का प्रमाण है बताओ तो क्या प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, क्या प्रमाण है इसमें? इनमें प्रश्न पत्र मैं हूँ इसमें प्रमाण की जरूरत क्या है? मैं हूँ इसमें प्रमाण की जरूरत क्या? प्रमाण की जरूरत तो जिसमें संदेह हो उसमें होती, जिसमें संदेह है ही नहीं तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं। तो आप है मैं आप रहे नहीं मैं न जाए है यह संसार है दिखता है ना, संसार है, मनुष्य है, ये थम्मा है, ये पंडाल है, ये बिछोना है, ये प्रकाश है दिखता है। तो है इनमें मिलाकर देखते हो, इनको अलग करके देखो, है मैं परमात्मा है, ये है नहीं है तो नष्ट नहीं होना चाहिए ना, भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता और सब का अभाव होता फिर है कैसे? ये नहीं है, है इसमें परमात्मा है। तो वो कैसे मिले कि सुख की इच्छा से संसार प्रिय लगता है, सुख की इच्छा छोड़ो, सुख दृढ़ कर दो। ये माता बहनों घरों में अपने आदर है, मान है, सत्कार है, आराम है, ये दूसरों को दो, अपने मत ले। ओढ़ावनी करते, ओढ़ावनी पुरानी सारी चीज है हमारी, उसे ओढ़ावनी करते, ओढ़ा दिया तो ओढ़ाने की दुशाला होते हैं। पहले बनात होती थी, बनात ओढ़ाते थे, तो ओढ़ाने की बनात ओढ़ाने ओढ़ाने में खत्म होती, ओढ़ता कोई है ही नहीं, ओढ़ाने ही ओढ़ानी है, वहां ओढ़ने की है ही नहीं, ओढ़ा तो उन्हें फाड़ जाती। जो संसार की जो ओढ़ावनी है ये ओढ़ने की नहीं है, ओढ़ावनी करो सबको निहाल जाओ, ओढ़ने की है ही नहीं है, ये तो ओढ़ने की है। मान है तो आदर है तो वाह वाह है तो सुख है तो आराम है तो लाभ है तो ओढ़ावनी है, कितनी बड़ी चीज है ये, ओढ़ने की चीज है ही नहीं। बढ़िया बढ़िया दूसरा लाभ तो ओढ़ने के लिए ओढ़ावनी है, ओढ़ावनी है, ओढ़ावनी ऐसे ये सब देने के, सुख है, आराम है, आदर है, सत्कार है, महिमा है, ये सब देने का है। वो सब ये अगर सीख जाए माता बहनों घर में बैठी सीख जाए कि भई आराम दूसरे को देना, सुख औरों को देना है, आदर औरों को देना है, महिमा औरों की गानी है, दूसरों की महिमा करो, सास बहू के गुण गावे, बहू सास के गुण गावे, दृढ़ जिसने के गुण गावे, जिसने दृढ़ गुण गावे, भौजाई नंद का गुण गावे, नंद भौजाई का गुण गावे, ऐसे आप गुणी गुण गाओ, ओगुण मत कहो, गुणी गुण गुणी गुण गाओ, आदर आदर आदर दो। ये गुण गाने की ऐसी विलक्षण विद्या है, गाय राम गुण गण विमल भवतरे विनय प्रयास, गाय राम गुण गण विमल, भगवान के गुण गाते रहो संसार से उद्धार हो जाए, तो शुरू कर दो यहां से। गुण गुण के अवगुण मत देखो, सुनो तात माया करते गुण और दोष अनेक, गुण या उभया न देखे, दोनों नहीं देख रहा, देखिए सो अविवेक, गुण गुण सब गुण है, भगवान है सब में भगवान है, सब में भगवान है, भगवान है सब में, सबके यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदं तथम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्नति मानव, अपने कर्मों से सबकी सेवा करो, घर वालों की सबकी सेवा करो, वे तिरस्कार करो, अनादर करो, दुख दो कुछ भी अपने तो मंद करो, जो करे भलाई उमा संत की यही बढ़ाई, अपने सेवा सेवा करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म करते कर योग हो जाए, परमात्मा तत्व के साथ में मिलन हो जाएगा। मैंने कर्म अपने लिए करो तो नहीं होगा, अपने लिए जो कर्म करता है, जप करता है, तप करता है, अपने लिए दान देता है, अपने लिए पुण्य करता है, अपने लिए व्रत करता है, वो हिण्याक्ष होता है। हिण्याक्ष मैं मरू नहीं, कभी दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, सुबह मरू नहीं, मैं कई महीने में मरू नहीं, मैं गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से मरू नहीं, किसी से क्या सूखे साथ मरू नहीं, मैं मरू नहीं, और मैंने किए तो मेरे लिए काम करना ही तो वो है बना। अब कैसे परमात्मा प्राप्ति हो? भगवान के लिए, सब भगवान के लिए, जनता के लिए करो, कर्मयोग हो गया, और प्रकृति प्रकृति हो रही है, आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया और भगवान के ही भगवान अलग और भक्त हो गया। इतनी तो बात है, लंबी चौड़ी बात है। भक्ति जो काम भगवान के लिए, सब भगवान के लिए, खाना पीना भी भगवान के लिए। जैसे बालक खा लेता है तो माँ राजी हो जाती है, ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस वास्ते प्रसाद पाते हैं, जल पीते हैं, भगवान राजी हो जाए भगवान के लिए। बड़ा भारी यज्ञ हो जाए, अब इसमें क्या टका लगे, क्या परिश्रम है, क्या विद्या की जरूरत है। आज भाई बहन बैठे हो, कुछ सूरवीर भाई बहन है वो ऐसा कर दे, हम जाते हैं भगवान के लिए, खाते हैं भगवान के लिए, रोते हैं भगवान के लिए, हंसते हैं भगवान के लिए, जीते हैं भगवान के लिए, श्वास लेते हैं भगवान के लिए। हमें श्वास की जरूरत नहीं, हमें जीने की जरूरत है, हम तो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए सब करते हैं, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। बोलो यार, मेरे लिए मेरे राक्षस हो जाओगे, असुर हो जाओगे, सब दुनिया के लिए, सब कुछ दिया, कर्मयोग हो जाएगा। कर्म करते करते योग परमात्मा के साथ, भक्ति भजन करते करते परमात्मा के साथ योग, ज्ञान योग में जो त्याग करते करते ज्ञान योग, योग परमात्मा के साथ होता है, तत्व के साथ योग, इसके साथ भी योग है, संयोग भी योग, हम योग समझता हूँ। संयोग का भी योग होता है, तब योग होता है। इस बात के घर में रहते हुए खूब उत्साह से काम करो, सुख पहुंचाओ हरे को, अपना सब दे दो, सबको आराम दे दो, अपना सुख देते रहो। ऐसा अर्थ नहीं कि सब लुटा दो, सब चीजें लुटा दो, नहीं। जैसे आप भोजन करते हो ऐसे भोजन करा दो, रुपया खर्च के अपने कर, कपड़ा खरा दो, आप ले लो, सब दे दो, सब कैसे दे दे, सबके पांते की चीज हमारे यहाँ पड़ी है, मैं नहीं खाता हूँ, नहीं पहनता हूँ, वो मेरी चीज पड़ी है, वो मेरी नहीं है, सबकी है, तुम्हारे एक को कैसे दे दे। हम रोटी खा ले, तुम्हें रोटी खा ले, हम कपड़ा पहन, तुम भी कपड़ा पहन लो, क्या मेरे को दे दे, तुम्हारे कैसे दे दे, हमारी है ही नहीं, हम कैसे दे दे, ना तुम्हारी है ना हमारी है, किसकी है पता नहीं, जो आएगा उसको दे देंगे, उसी है वो, जिसके पास नहीं है वो हमारे पास ही तो है। देखो एक बात बताऊ, शास्त्र में लिखा है, अतिथिर यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। किसी के घर पर भिक्षु आवे, अतिथि आवे, वो कुछ उसके पास नहीं है, तो ऐसा आवे उसको कुछ दो, उसको नहीं दोगे तो तुम पाप लगेगा। अब मुफ्त पाप कैसे लगे, वो खेती में साथ में आया नहीं, अन्न लाने में साथ आया नहीं, घर के धंधे में कोई साथ दिया नहीं, हमारे काम तो कुछ किया ही नहीं, यार नहीं दो तो पाप लग जाए, कोई न्याय है। अतिथि जैसे भगना से कोई भिक्षु आवे और उसी आशा भंग हो जाए, कुछ नहीं दो तो आपका पुण्य ले जाएगा और पाप दे जाएगा। सतस्मे दुष्कृतम दत्वा अर्पण पुण्य मादाय गच्छति, पाप पाप तो दे जाएगा, पुण्य ले जाएगा, कोई न्याय है ये, शास्त्र में लिखा है। तो क्या है इसका अर्थ, जो आदमी पैसा नहीं रखता, वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, वो अगर संग्रह करता तो 100, 200, 500 रुपए तो कर सकता था ना, उसके पास हमारा अन्न, क्यों हमारे पास अन्न है, उसके पास हमारा अन्न नहीं है, हमारे कपड़ा है, उसके पास कपड़ा नहीं है, निर्वाह की चीज उसको दे दो, निर्वाह की आप ले लो, अधिक मांगो मेरे दे दो, सब दे, सब तुम्हारे कैसे दे दे, अब किस किस का इकट्ठा किया हुआ तुम्हारे अकेले कैसे दे दे, हम भी रोटी खाए, तुम रोटी खा दो, हम कपड़ा, तुम्हें कपड़ा पहन लो, हम सोते हैं तुम भी सो जाओ, जगह में बैठे तुम बैठ जाओ, पांती आई तुम ले लो, अब कितनों की पांती, कितना कितना संग्रह हमारे पास है पता नहीं। तो संग्रह त्याग है वो तो अपने भावना में है, ऐसे गृहस्थ आश्रम लखपति भी त्यागी है, करोड़पति भी त्यागी है, कि उसको आवे उसको अन्य उसको दे दिया, अपनी पांती का अपने पंगे खा लिया। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं ही देही नाम, जितने से पेट भर जाए उतना तो है आपका, अधिक जो भी मनिए था, अधिक का जो अभिमान करता है कि ये सब मेरा है, सस्तेनो दंड मरती। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर से भागवत में, जो अपने खाने पहनने के सिवाय वस्तुओं पर कब्जा किया गया मेरा ही है, सस्तेनो वो चोर है, तेरा नहीं है, किसी का हक है इसमें, तेरे निर्वाह तेरे को मिलेगा, मर जाओ जब गांठ ले जाओगे साथ में, तो जितना पहनना उड़ना है उतना ही आपका, उतना ही आपके काम आवेगा, और आपके काम नहीं आवेगा, अभिमान और बढ़ा देगा कि हम धनी है, हम लखपति है, करोड़पति हो। यावत भी पेट भर जितने निर्वाह हो जाए वो तो आपकी आपके रहेगी, कहीं जाओ। अधिकम योग अधिक जो अपने अभिमान करता है सस्ते नो डंडा पड़ना चाहिए उसके, क्यों पराया हक ले लिया उसने, तुम्हारे को गृहस्थ बनाया तो चीजों रखने का आपको अधिकार दिया, पर अधिकार दिया ये नहीं कि खा जाए, खा सकोगे नहीं तो क्या है, जो भूखा है उसको दे दिया। अब बहू आकर आई आपके घर पर, तो आकर यहाँ बैठ गई तो वो रोटी कपड़ा सब पूरा पूरा ले गई। अब भिक्षा है, आप भिक्षा के लिए एक रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, गुरुओं के बस आपका पूर्ण पूर्ण यज्ञ हो गया। इस बात से कहते हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर नहीं, हाथ ही दे दिया। तो इस बात से सब चीजें सबकी है, आप अकेले करते ये गलती की बात है। इस बात से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। अपना सेवा करने के लिए यही तनु कर बल विषय न भाई, आज यही तनु कर केवल विषय है, केवल विषय भोग ही अपना मन मर्तव है। छोरा छोरी भी नहीं सुहाती, कोई कितना विचित्र जमाना आया है, आज से क्या जैसी बात है। जो ऐसे करते हैं उनकी दशा क्या होगी भगवान जाने, जो गर्भपात करते हैं उसे बेटा नहीं होगा। साक्षात भगवान की अर्धांगिना, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवनत्रयम्। माता च कमला देवी, लक्ष्मी हमारी माँ है, माँ है माँ, तो लक्ष्मी से पूर्ण होता है नहीं, सब काम चलता है ना, तो माँ नहीं करे तो कौन करेगा बताओ। लक्ष्मी माता से, माता च कमला देवी, आपको कपड़ा मिलता है, रोटी मिलती है, जल मिलता है, जो मिलता है माँ से ही मिलता है, या माँ ही पालन करे और कौन करे। उस माँ के गर्भ रह गया, उसने गर्भ छाड़ दिया जल में, उसका ये ब्रह्मांड बना। ब्रह्मा अंडा होता है, इस तरह से ये ब्रह्मांड बना। भगवान नाराज हुए, तेरे गर्भ फेंक दिया, तो नाराज हुए तो साप दे दिया, लक्ष्मी से संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी से अंश सरस्वती है उसकी भी संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी से जो राधिका जी है संतान नहीं हुआ, आठ सखियां है वो भी लक्ष्मी से पढ़ाई उनकी संतान नहीं हुआ, बताओ संतान हो तो बताओ। आज गर्भ धारण करती है, जन्म जन्मांतर रोती रहेगी बेटा नहीं होगा, दुरुपयोग करते हैं उसको नहीं मिलता है फिर रोएगी, कहते क्या हर्ज, अच्छी बात है, अबार भी नहीं होता, आगे नहीं होता, हमारे आफत मिटी। अरे लड़के के खिलाने में कितना आनंद आता है, लड़का जन्मता है उसको देखकर लड़का है खुश हो जाती है, दुख भूल जाती है, वो लड़का बड़ा होता है खिलाती राजी होती है, फिर उसकी सगाई करती है तो राजी होती है, महाराज मिठाई बांटती है, या फिर ब्याह होता है तो महाराज लड़का पैदा होता है सऊदी, मेरे बहू आवेगी और बहू सेवा करेगी, ये इच्छा होती है, और बहू सेवा भी करती है, सब तरह से आती है बुआ, तो क्यों आप भी सब तरह की हो तो बुआ दूरी तरीके से होगी, भी सब तरह की होगी, जैसे आप हो वैसे ये होगी। इसमें आजकल की सोचा कहाँ ब्याह करती है, हमने सुनी है ऐसी आजकल के जमाने में एक छोरी का ब्याह हुआ सगाई हुआ, इसको हमने पसंद करते, फिर जिसको पसंद करी वो घर में आते ही अलग हो गई, या जिसको पसंद नहीं करी वो जन्म भर घर में रही और सबका पालन पोषण किया, सबकी सुने छोटे बड़ों की अभी भी है मौजूद हो, ऐसी बात सुनी हमने। एक देरानी एक जेठानी, अब जेठानी और देरानी के बालक पैदा हो गया, बालक पैदा हो गया तो बहू आ गई, बहू आ गई पोता पोती हो गए, अब वह तो सब मालिकी करे, वह जेठानी के मैं हूं तो बड़ी बड़ी मेरे बहू है ही नहीं, अब तेरे बेटा ही नहीं, बहू कैसे आएगी, आ जाएगी बहू, अरे रोवेगी भी। अब पता नहीं आपको होश नहीं है, जिसके बेटा नहीं हो, जिसके बहू नहीं हो, जिसके पोता नहीं हो, घर में ब्याह नहीं हो, उत्साह नहीं हो, महेरा नहीं हो, ये बेटी को देने गया वो कहते हैं वो ऐसा उसको फिर बैठो बाबा जी बैठे हमारे भी बैठे रहो तो कितना सुख है ये सुख मिलेगा नहीं अभी तो राजी राजी के हाँ बात कर लो फिर देखना तमाशा अवश्य में वो भोगतव्य कृतं कर्म शुभा शुभम अच्छा मालिक मिल गया है और नौकर अच्छे मालिक का निरादरी करता है तो उस नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा यार मालिक अच्छा बोले ऐसे नौकर अच्छा है यार मालिक तिरस्कार करता है उसको त्याग दो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा अन्न का दुरुपयोग करता है भूखा मरना पड़ेगा जल कल खोल दी ऐसे झूल रहा है परवाह नहीं करे उसको प्यासे मरना पड़ेगा मनुष्य शरीर मिला परमात्मा प्राप्ति न करे उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा जो चीज मिली है उसका दुरुपयोग करेगा वो चीज नहीं मिलेगी तो छोरों को आप गर्भपात करो छोरा मिलेगा आपको क्या अन्याय है भगवान के घर में एक जाटनी थी पाटोशिम जाटनी जो वो जाटनी मतलब दूसरों को मार दे दूसरों को नष्ट कर दे बाड़े में घास उपड़े आग लगा दी बाड़े में आग लगा दी दूसरों को नुकसान कर दिया ऐसा तो वो जाट कहता कि परमात्मा घर में अन्याय अन्याय नहीं है खुलासा तो कैसे कहे अब घर की बात राम राम तो कहते घर में भगवान का न्याय नहीं है खूब ठाट पाट से रही बेटा पोता सब घर सब गाया भैंसा खेती अच्छी ऐसे होकर फिर मरने लगा एक एक बेटा ही मर गया धन चला गया गाय भैंसा ही मर गई तो वो जाट कहने लगा कि अन्याय तो नहीं है देर है कहते भगवान का अंधेर है कि अंधेर तो नहीं है देर है और देर है नहीं तुम्हारे को देर दी थी देर भी नहीं है अंधेर तो है ही नहीं देर भी नहीं कुछ कहने लगा देर है पहले कहता अंधेर है बिल्कुल अंधेर है ऐसा नुकसान कर दीजिए बेटा पोता गाय भैंस भेड़ बकरी सब कुछ गाँव गाया भैंसा खेती सब ठीक है तो अंधेर है ना भगवान का दूसरों का नाश करे या बढ़ती चली जा रही है तो अंधेर है फिर मरना शुरू होता है मरते रहे अब देर अभी देर है देर देर देर नहीं तुम्हारी वो दिख रही है देर तो भाई आप करते हो वो काम आप भोगना पड़ेगा अब मैं कहूँ तो कहते स्वामी जी को पता नहीं स्वामी जी के बालक पैदा हुआ नहीं ये नहीं पढ़ाया नहीं पालन पोषण किया नहीं इनको क्या पता ये जानते नहीं घने जानकार होकर देखना तमाशा फिर कि बाबा जी तिल चोखा किया कि उगड़ेगा सूखे के जब उगड़ेगा अभी तो गीला शरीर है सूखे के तब देखना तमाशा ऐसी उगड़ेगा सभी तो है सब उगड़ेगा उगरे अंत में हो नहीं बाहू काल नहीं मेरा उड़ा हो उगड़ेगा अंत में तो उगड़ेगा तो पहली मान लो तो अच्छी बात है नहीं तो भाई भोगना पड़ेगा जेठानी कहती है मैं क्या करूं यार छोटी है यार और ये देखो है पता होती है ये ब्याह करती है छोरी का ब्याह करती है छोरे का ब्याह करती है आनंद मनाती है मंगल गाती है अब तू क्या कर बैठी बाबा जी की तरह बैठी लड़का है ही नहीं तो लड़का हो कैसे लड़का हो तुमने गर्भपात कर दिया उसका दुरुपयोग कर दिया तुम्हारे को राम जी की दया कैसे है वर्तमान दशा और भविष्य क्या परिणाम होगा पुस्तक आ गई कल परसों आई है आप लो देखो बांचो पढ़ो एक एक लाना ज्यादा नहीं पीछे से हुक्म हुआ है वो पैसा दूसरे ने लगा दिया करने का मैं लगा वो पैसा अपने मुफ्त में दे दो तो मुफ्त दो दो चार चार कैद मत कर देना अंदाता दो चार पुष्प ला रहे घर में धर दी नहीं कैद मत करना एक पुष्प ले लो पढ़ो यार पढ़ाओ एक केवों को पढ़ाओ आप भी पढ़ो बार बार पढ़ो नल दमयंती आई है वो पढ़ो तो आपको होश होगा तब पता लगेगा ख्याल होगा आप मन में तो पढ़ कर दे हुआ शास्त्रों की संतों की भगवान की बातें हैं वे बड़ी ठोस विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है गायों को रही गायों के बछड़ा रहे हजारों रुपया बछड़ों का बचा नागौर पट्टी में उन्होंने गायों को छोड़ दिया हजार दो दो हजार गाय का रुपया लगे आज भी तो गाय छोड़ दी एक गांव में सुना के ट्रक भर करके और 10-12 मोबाइल कितने दूर चार वहां छोड़ दी वे बेचारी यहाँ आई, ऐसे उठी लाए हे करके। सरकार ने अच्छा कानून बनाया कि राजस्थान में गो हत्या ना हो और गो बाहर ना जाएगा। यहाँ जैसे बाहर चोरी वाले ले जाते या बाहर जाए नहीं तो चोरी तो होता है अभी भी, परंतु तो भी कुछ अटका हुआ अब गाय फिरती मेरी बेचारी। सैकड़ा गाया यहाँ से काफी दूर पहुंचाओ, भदिया बाबा है वहां पर जिसमें राज्य में सीमा पर घास बहुत है, वहां ठेस पहुंचा दो घास बहुत है। तो क्यों ने पहुंचाया है, 50 रुपया लगाया है, मेहनत की है, पनुष गए हैं, ठीक तरह है। तो ऐसी दशा हो रही यार, इतना अंधकार हो रहा है। हम तो कहते तो गर्भ माता, अरे गाय जैसी चीज गौ माता है, गावो विश्व से माता, संसार मात्र की माँ है गावो, पालन करती है। गाय पैदा की तो भगवान बहुत खुश हुए, ब्रह्मा जी ने गौ पैदा करी मुदमाप देव है, भगवान खुशी हो गए मनुष्य और गाय के पैदा होने से। उसमें 33 करोड़ देवता निवास किया। लक्ष्मी जी आई मिजाज से देर में कि हमारे आप जग खाली नहीं, रोम रोम में देवता बैठ गया, आपको जगह नहीं है, किस जगह मिलनी चाहिए। तो गोबर में छाए, गोबर में लक्ष्मी, लक्ष्मी वर्ष चारे। खेत करने वाले राख नहीं कहते हैं, लिच में कहते हैं राख, रीत कार खड़ाते हैं राख, वो लिच में कहते हैं उसको, लक्ष्मी के पास है। उसमें गंगा जी आए कि हमारा पास तो तुम्हारा तो गोमूत्र में पास है, तो गोमूत्र पवित्र गंगा जी की तरह माना गया है, गंगा जी का निवास है उसमें। अन गायों को छोड़ दे, किसी का क्या कर्म है। ऐसा कलयुग अगर दशा है भीतर में, कलयुग दूर करने के लिए वो है अपने नल दमयंती, एक पुस्तक है उसके पढ़ने से कर्कोट कश्य नागस्य दमयंत्या नलिष्य ऋतु परिषय राजन से कीर्तनम कलिनाशनम। इनका ऋतुपर्ण राजा है, नल है, दमयंती है, कर्कोट नाग है, इनका नाम ले तो उसे कलयुग का असर नहीं पड़ता। रोज ही न पढ़ो पुस्तक, आई हुई पुस्तक है, आप खरीदो मिलेगा कि नहीं मिलेगा हाँ पता नहीं है, आई तो थी बहुत सी। ऐसी महाभारत की कथा है वो नल दमयंती की, आप पढ़ो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम सब कलयुग नहीं कलि केवल कर्म धर्म भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एको, इनमें कलि कर्म भक्ति विवेकु नहीं, राम नाम राम राम नाम कलयुग है, कहनाक्ष है, नाम जब है वो नृसिंह भगवान है, जपने वाला प्रहलाद के समान नारायण नारायण।